الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجث الفضاطات من يوهيت فلندريم متيان وتم بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzërt, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Kemi filluar nga surja Al-Fatiha, pastaj surja Al-Baqara, dhe kemi përmendur shumë prej fjalëve të ulemave, komentatorëve mbi fjalët e Zotit të Barekehu ve Teala. Në veçanti surja Al-Baqara. Surja Al-Baqara është përmbledhësi i këtij fesë së Zotit subhanahu ve teala. Kush e kap këtë sure, e kupton këtë sure, ai vetëm se ka kuptuar, domethënë, në përgjithësi atë çka e don Allahu subhanahu ve teala prej robve. Madje kemi dispozita të cilat janë veçuar vetëm në këtë sure. Siç do ta shohim se edhe tema e sotshme tek ajeti ku kemi ngel, ajeti 183 i surës Al-Baqara, ky juridik i Zotit nuk është përmend pas këtë sure. Ajo është agjërimi. Pra Ramazani dhe agjërimi nuk e gjen asnjë sure. Nga 114 sure, Allahu xhelel xhelaluhu vetëm në surën Al-Baqara e ka përmend. Dhe dihet se agjërimi ka një peshë të madhe në fene e muslimane. Agjërimi, vëzër, tani du më filloj ma jetët e agjërimit, edhe pak kona kanë gejtë, dikun e niqin e diçka dit, e luspi Allahum, Allahut në mundësën me mëri Ramazanin, me shëndet, dhe me iman dhe pak to masët dhe sa të përjetuam Ramazanin e fundit. Ramazanit të ndëruar, vëzër, do të në hapë shumë prej dritarët, tani të flasim për shumë prej temave. Kemi dëgju krejt për Ramazanin, për agjerimin, dobit, e kështë më radhë. Janë shumë prej temet dhe sëtë duhet t'i flasim në këto ajete. Por që e fillimisht në parahyrit kësaj, një premis të kësaj, nuk dhe t'flasim drejt për drejt në juridik. Për arsye se Ramazanit të ndërua vezër, tek muslimant e par sahabët, ka qenë pak ma indryshëm në perceptim se sa i joni. Kemi përmend kujt i kujtohet para dy Ramazaneve se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam kur kanë zbrit ajetet e agjërimit, i cili agjërim në aspektin juridik është abstenim nga një kohë deri në një kohë tjetër, apo me fjalë më thjeshta, pengimi i hajës dhe pijes dhe i marrëdhënieve intime nga syfiri deri në iftar. Dhe kemi përmendur se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam para se me ardh agjërimi kanë hangër veç dy herë ditë në buk. Domthon tan ditën dhe natën ai ka hangër veç dy herë buk. Që i bie se sikur më i thon rriç ashtu ku i, apo lëvizi 2-3 orë. Shumë sahabja arabët para se me ardh pejgamberi alayhi salatu wassalam me këtë dispozita ai ka hangër buk dy herë. Një ka mëngjesi, domthon pak pas sifirit dhe në akşam. Tani një njeri cili ha buk dy herë në dit, sifir dhe iftar. Dhe kur i thua ti ka me tabon një obligim, ki me hangë buk dy herë në dit. Me fjalë tjera i bje që me thonë qështu qështu jam, qështu pela, apo pak e lëvizi mëngjesin, pak e shti akshamin e kështu mëra, bëhat Ramazan. Andaj vëzër sahabët nuk e kuptun nga gjërimi, lanjën e hajës dhe pijes. Dhe shikoni, për ta kuptuar, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam 6 mujt dit para se ma arë Ramazani e lutëshin Allahu në Zotë ma mundëso me hi në Ramazan. 6 mujt dhe zërë. Tanina kemi dikone 3 mujt. Edhe e shojmë si larkë mi që durët o Zotë ishala ma mundëso me mri në Ramazani. Jo veç kaq. Pas Ramazanit 6 mujt dit janë lutë me apranue. 6 dhe 6, sa bojnë? 12. A i ko vitit 12? Qka i bijë dhe zërë me këtë? Pse e kanë transmitu ulemat generat pas generatës e sahabët 6 mujt dit lutëshim ja pranua Allahu Ramazanin, 6 mujt tjera me emri Ramazanin tjetër. Qëfar i bje kjo? Se ata kitë men Ramazani kanë pas. Krejt, jetë e tëre, boshë, trumbullari, ku ata domthon mendojnë rreth asaj është Ramazani. Pra nuk është sikur perceptimi jon më uqun si vit dhe me e prish një iftar. Jo, te ata Ramazani është realizim i fjalës së Zotit Xhelle Xhelaluhu me hije nën ata të cilët quhen sabrli. Ju kujtohet më herë të ajeti 45 i surës el-Bakara, pas të ajeti 154, 153 i surës el-Bakara, qëka të Allahu Gjelluala? Ista'inu bis sabri dhe salat. Sabr, kujtë kujtohet, njën nga komendet, cili është, ndihmohuni me agjërim dhe namaz, që të arrini knacin e Zotit Gjellë Gjellalu. Dhe mon, sabrin kur andezër, kur përmendet, e që është përmend shumë, sinonimi kujtë është, i agjërimit. Dhe agjërimi sinonimi kujt është i durimit. Ndërsa durimi, kanë thënë dietarët, është shtylla i imanit, pa ta shndron. Po nuk patë sabër, po nuk durove, po nuk u përmbajte, po nuk u shtrëngove para diçkaje që të provokon, s'ka mundësi me bësh iman. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka rrethuar xhenetin e tina me gjëra të hidhura. A mund të varam duke zor, me gjëra të hidhura, bil me kari. Në njeri cili nuk bën sabër, që ishë në gjennet? Andaj, shkollat e reja që ka janë krijuë, janë shkollat të pasabrit. Do më thonë, pi qka dush, ha qka dush, shfrena u qish dush, qëroditës i dush. Kjo me një fatforme është, e kundër të Allahut kur thotë, bëni sabër, pra sotve njerëzve ju thonë, mësë bëni sabër. Pra qka të të kujtohet për e epsheve, bëje. A një vezër, Ramazani, si Ramazan, ka ardhë me shkollën më të madhe dhe ajo është kalitja, gdhendja njeriut me durim. E durimi vëzër është i vetëmi mjetë që ka të qënë dhe në gjennet. Po nuk u kalitëm me sabër, s'ka mund si njeriut me shku në gjennet. Allah në lusë, që Allah në furnizon në zemra dhe me duhet shmëri të cilat i ka furnizu sahabët e pejgamberit a.s. që të bartëmi drejt gjenneteve të Zotit të bare kjo e të ala. Pasi që agjërimi është simbol i durimit, ne para se të hymë në agjërim do të flasim për një perceptim më të gjantë të agjërimit se sa i ngusht. Agjërimi në perceptimin e ngusht cili o dhe zër vjen Ramazani apo edhe ban njetin që o është sifir, nuk ha dhe niftar. Kjo është perceptimi i ngusht, nuk hamë në sifirit dhe iftarit, as buk, as uj, dhe nuk ban mardhanje intime me bashkëshorten. Kjo është Ramazani i ngusht, për të cilin ka thënë alayhi salatu vesselam, Allahu s'ka nevojë sikur mos dolën do punë tjera. Njani prej njerëzve nuk e lë rrenën, nuk ka mësuar me durue, karshi asaj çka do të më duru, ka thënë alayhi salatu vesselam, "Feleysa lillahi haja." Allahu ti duhet kë gjërim. Çai duhet Allahu me të nal bukën. Çai duhet Allahu me të arçit çtu bukën përpara dhe mos e prek. Ai do më amrini qëllim. Në njëri thjesht rrezën me ta bëj çeta, e di se s'është kohë kjo. Po para ndo Zoti xhelal xhelalu. I si nuk i duhet buka, nuk i duhet haja, për neve ka bo krejt. Dhe më thonë, agjërimi ka shumë kuptim më gjanë, koncept më gjanë se sa ajo lanja e bukës. Andaj ti i gjenë njërë zëvezër, 30 vjetë, 40 vjetë agjërën Ramazan, asë një ditë që ikë, asë një meselës të kuptim fejës. Asë namazin, asë Allahun, asë pengamberi, asë nuk e madhran, andaj i gjenë shumë për njërë zëtë, ka thonë pengamberi. Si shok me baski, si me bas andaj alayhi salatu wassalam për shembull ne mësoj kur thush ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam me qiu selam dhe zot. Pse? Sepse nuk ka, shikoni sot njerëzit mi thon ti për shembull dikujt ai cili ka një post apo mësuesin shkollë me thirrje emër ai thot ku i gjindesh? O njëri është, do të i ka më pak shkollë se zanzonsi. Mundet më ndodh apo më pak autoritet ka se sa dikujt tjetër. Mirë, po çka ndodh? Nëse thirrje emër, po ku jeti? Po para me ndo me thirë pejgamberin s.a.s. Ideja është se njerëzit agjerojnë, ma dhe krishtarët agjerojnë, edhe juditi agjerojnë, dhe ka khilaft në mesin e muslimanëve, se si agjerojnë do të vim të ato meselet e agjerimit dhe sa i përket, se Allahu te bareke ve teala i ka përmend se këtë popujve me harët ja u kemi bërë obligim agjerimit. Por sot nuk do të flasim për agjerimit. Nuk do të flasim as shka e prish, as shka e ndrejq. Po do të flasim për një koncept shumë më gjanë. Çka kuptun sahabët nga agjerimi? Ajetet të cilat neve do t'i lexojmë sot janë ajetet vëzër ku Allahu te bareke ve teala në këtë varg të ajeteve e ka përmend edhe zbritjen e librit më të mirë që ka zbrit njerëzimi. Dhe jo shehru Ramadan e ledhi unë zile firë Kur'an, në muaj Ramazan e dhe cilin është zbritur në ta Kur'ani. Dhe më vëzër, kemi përmend neve pas së përmend. Shejhu Sami Dimi e thot, nuk e ka bë agjërimi Ramazanin Ramazan, po Kur'ani e ka bë Ramazanin. Andaj i thojnë sahabët muaj Kur'anit, nuk i thojnë muaj agjërimit. Sepse të ato agjërimi është domthon të e bajune diçka më shumë. Të ata u konë Kur'ani. Andaj Allahu gjerë kër e ka përmen Ramazan e ka përmen Kur'ani, se ka përmen agjërimin. Atenat e povë dhe qisho erdë muaj agjërimit, e të sahabët erdë muaj Kur'anit. Andaj të shofin kuptimin e sahabërit të agjërimit. Agjërimi shumë mesele madhe dhe zërë, është një nxitës për me arrit diçka tjetër, jo për me lan bukën vetëm. Do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Kush është duke e përcjell me mushaf? Jemi te ajeti 183. Fjala e Zotit xhelel xhelaluhu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba aleikumus siyam kama kutiba alel ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, dhe thash pas ajetit 177 përcjellim me vëmendje se si përsëritet thirrja, o ju të cilët keni besuar. Pra këto dispozita janë për njerëz që kanë besu dhe pa pas iman dhe sinceritet dhe besnikri, s'munët me duru dikush. S'munët dikush me duru 30 dit me ju përmbajt një sistemi të hajës dhe të pijës, tanë ditën mësme po qefe, po është njërën që ka besu. S'ka mundësi. Apo ose gjust besimit këtë, s'pakut këtë diçka nga besimi, se nuk e banë. Ojtë e cëtë keni besuar, u është bërë juve farz agjërimi. Si jam, do të shohim detajisht çka do të thonë si janë agjërimet këtu më radhë. Sa kemi thënë se kuzhim të ajit agjërimit do të flasim pak më detaj. Kema kutiba alel ladhina min qablikum. Sikur që ja kemi shkruajt fars atyre që kanë qenë para juve. Dhe ka polemik, ka rivajte të shumta nga sahabët Abdullah ibn Abbas, Mujahidi, këtu më radhë, piku kanë isë agjërimi. Disa thonë prej të Ademit, disa thonë prej të Nuhit alayhi salatu vesselam. Dhe më rëndësish vëzër se këtë popujt kanë pas agjërim. Edhe djetarë kërë e kam përmen, pse e ka përmen Allahu Gjelluala, ja u kemi ba farz juve agjërimin, sikur që ja u kemi ba atyre para juve, kanë dhonë disa për djetarëve, nëse atyre para juve që janë ma pak të privilegjumë se ju, ja u kemi ba farz juve, edhe më përparsohëm ja u ba farz. Në më nënë, Allahu Gjelluala, edhe popullin e Nuhit e kemi ba, në më nënë, me farz të agjërimit. E popullin e Nuhit me popullin e Muhammedin s.a.s. Cëllë e maj madhë? Umeti Muhammed a.s. A i takon poplit ma pak me vlerë, me pas një detyrë ma të madhë se sa poplit ma shumë me vlerë? Jo. A da shika Allahu Gjellu tha, sigur atyre para juve, e që i një ju ma të lojtë se ata. Tha Allahu Gjellu ala, le'allekum të tëkun. Këtë kja gjërim vlezër, bëhat për çka? Për me, këtë vene iftari me umit të hangër? Jo. Me bo qejf pas iftarit, me thonë tash luna shah, luna karta? Jo. Së bo për këta. Me thonë shqyqire sosa dhe tiran? Jo. Leallekum të tëkun. Ndosht të kini mundësi mu registru të dëvotshmit. Kjo është, vëzër, agjerimi shkurtimisht në këta jet. Ta një, vëzër, këthejmi tek puna e sabrit. Këta jet do të vinë prap. Do të vinë prap si ka zbrit, rëthanat e zbritjes, qka do më dhe në agjerim, qka do më dhe në shëri atikisht, e kështu më radhë, qka e ndrejq, qka e prishjen me sejret e cita do t'i këthejhemi me lejnë e Zotit të bare kjo e tëra. Para kësa e vezër dhe të flasim sot për durimin. Dhe gjëratë në arsme dhe të flasim për dëvoqëmërien, takua. Si e kanë kuptu sahabët murujt. Edhe pse murujt. O, pse Allah u shpesh e titon Kur'an në runu. Apo disa njështë dojnë, mos u tut njërzi. Allah u dhët i taku rabbekum. Uruju një zotit juve. Apo, ani, tani duhet në ata shikojnë, pse në thirë, banë sabër, ruju, kujdes, gjenemi, e kështu më radhë. Pse kështu? Në bi 90 herë është përmenë sabër në Kur'an dhe zërë. Ma di Allahu Gjellë Gjellalu ashtë largë e kanë ngritë qështjën e sabërit, ka thonë, inna Allahe me asabirin. Allahu o me durim të anë dhe zërë. Dhe Allahu nuk është me njerëzit që se meritojnë më konë me ta. E lushme Allahu që Allahu të jetë me neve, deri në takimin me Zotin të bare kjo e tjana. Rasot dhe zërë do flasim për pjesën e parë të kuptimit gjanë të agjërimit. Do flasim pastaj edhe për takvallokun që synon agjërimi, këtë kënë në hijen e kuptimit të durimin, nga se qka në agjërim, duron ti. Nisë me duru, deri, piktu, deri këtu. Por kjo nisje dhe zërditore, është me drese se si me duru ti të njëtën. Dëmonë, Allahut, dëmonë, teston të kalit për një muj që ti durosh farë, të në vitin. Çdo vit ta jap ka një mundësi që ta provoj se qysi salet kalohet. Qysi salet kalohet, është e mund që mu kalua. Andaj, medresi e agjerimin është medresi e durimi. Nëse ka arru në disa transmitime nga sahabë dhe tabiinët, se i kanë thanë agjerimit e jamu sabër. Ditët e durimit, ditët e sabrit. Fillimisht, lezër, do t'i përmendim disa prej pikave, koncepteve që na duhen shumë më rëndësi që ta kuptojna çfarë rëndësie ka durimi në Kur'an. Çfarë rëndësie ka durimi në Kur'an dhe jo durimi në kuptimin e dërvishllokut. Am të bëhë sabër në. Ja, durim, nga se në gjuhën arabe, lezër, durimi, sabër, tani, nështë edhe më shpejt do t'a përdorimi sabër, që tjetë më theksuse. Sabri në kuptimin Kur'anor, lezër, është i gjebi, jo selbi, është pozitiv, jo negativ. Që do më dhëmë pozitiv, negativ? Negativ do më dhëmë, nalu më zvepro kur gjallë. Kjo negativ, pejzu. Kjo nuk o kuptimi sabrin në Kur'an. Kuptimi sabrin në Kur'an është pozitiv. Që do më dhëmë? Nalu që tu, nale që ta, të që ta baj që ta. Andaj shikoni kështu. Në muajnë e Ramazan, lezër, në të cilin muaj njëri e nalë bukën, hajën, pije, krejt ato që ka i duhen fizikut, do të gjesh në muajnë Ramazanit mësë shumë di kërkohet me shtu vepra tjera. Nëse e merë me logik, o zotë, unë e bodhem të nejtë undë, edhe pa ujë, edhe pa knaci, tash edhe taravia, pse? Sepse është në kuptimin pozitiv, pra, nale këta që durojsh e të bajsh dhera tjera. A dhe të shofim e lejnë Allahu të bare kjo e tëra, se si kam kuptu djetarë të mdojnë vëzër, qështën e durimit. Nuk ka durimit që e mendojnë plot për njërzve. A bon, jam të duru une. Durimi pa lëvizje, pa veprimtari nuk ka durim. Ajo është pa aftësi. A dhe për nga mërë Alehi Salatu Selam, ka dalu mes pa aftësis dhe kujna? Dhe durimit. Pika e parë vëzër, kanë thonë djetarë, kush e lexon Kur'anin me vëmendje dhe hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe historinë e pejgamberit tonë veçanti dhe historitë e pejgamberëve do ta gjejnë se sabri konkludohet dhe përfundohet me këtë rregull. Nuk mundesh me jetu kurkun pa sabër. Cilën ndu shoqëri që ditë do me zgjidh për çifin tan. Domethënë, sabri është elementi kryesor për me bani hap jashtë derës. Edhe mërëna, mërëna shpijës. Së në lëviz pasabër. Por që e më lëzit? Mërë është do raport. A mërë është me majtë një raport pasabër? Ska mundësi. Kur ti delpit e shpija. Apo? Ta za dikush rrugën. Ta shlon dikush një fjallë. Shkon ti me blejt dishka. Duhesh me prit ma shumë se sa ndoshta është e duhur. Apo? Të mungon dishka. Staj apin të drejten. Eks të mëra për dit ndodhen kësi gjëra. Apo? Dë bojnë zullum, dë bojnë padrejtësi, qkelin. Kjo qka argumenton dhe zër? Ketë kjo ndërthurje, kjo gërshetim, me qka më nuk mu me nëgju, për mësë me plas, me sabër. Andaj gjemë në Kur'an, ku ka iman thirje, thëtë ban sabër. Ban sabër. Andaj dhe zërë, kanë nëzirë djetarë regull, se sabri në kuptimin Kur'anor është mjetin me të cilin balafaqoshi me jetën. Andaj gjemë njerëzë që ka së mune më balafaqo me jetën, s'kanë sabër, ikin. Dhe nuk mund me realizu kur gjëndu një. Andaj zotë i unë të bare, kjo vetarë nuk i ka bo gratë pengambere. Pse? Ka thonë sallallahu alaihi sallam, sepse s'kanë sabër. Apo, së mundet gruaja me durua atë që ka e duron buri, andë e aktiviteti sa jo shmo shumë mrenda se sa jash. Për shfar arqyjë, lezër. Pse Allah nuk e ka quni pengamber gruja? Së në banë. Një fjallë mi ashtu, ta njavën kanë ajo. A mund ishme paramendu, lezër, sa fjallë i kanë thonë Muhammedi sallam. Ato fjallë, lezër, grimë ca 2% që i asaj, mi u thonë një gruje, desë. Argument, shikonë në surën Mërjem, kër ka arë Gjibraili dhe i ka thonë Mërjemës, aleyha salam, i ka thonë, kena me të fry në mitër, me lejën e Zotit, ha, kime me të me barë. Që ka thonë, dhe zërë? Allah pa dalë fëmija, Allah pa po kurgjo, Allah hiq kurgjo, hiq, s'ka ndonë. Ka thonë, ja lej të ni, oj e mjera une, ha, të kisha kone vdekur. Edhe kur kush mështë të më kishë kujtu të njarë që ja ka me emni Mërjem. Se dhe zërë, Allah s'ka ndodhë kur gjo. Së mund është me bajti. Kuptimin. Shiko, Allah, pse e përmejmë, pse e në kazoj se Mërjem e tha, o e mjera une, kisha vdek, kur kush mos kish ditë për mua. Me gjithë se mbarkun e saj e ka pas, ha, një pejgamber të Allahut. Një pejgamber të Allahut. E tani vëllezër, pse gruaja nuk u bë pejgambere? Sepse nuk mundet mu gërçetu, nuk mundet mu përplas me jetën dhe problemet e jetës që ballavaqohet burri. Andaj dietar than, rregull merre. Në këto vëllezër këto rregulla duhet shkruan, apo duhet përsëriten derisa ngulitet një. Pasabër sharrihet kur gjë. Të rjeta, nëse komentohet me një sinonim tjetër, është durim. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu, në gjennet, kur t'i fut banorët e gjennet, Allahu në bëf për tëre, qka ju thot dhe zër? Bima sabar tëm. Shumë interesant dhe zër. Hini se kini bo sabar. Qa ka bo ki? Allahu kejt ja ka problemet, dhe më tëmë. Bima sabar tëm. Kejt qa ke bo? Ke bo durim t'i pak. 60 vjetë, 70 vjetë, ke bo durim, apo? Normal, marët kanë bo 200, 300 vjetë durim. Mirë po, rezumeja karsi gjennetit, ke bo pak durim. Adhe që të ndjesë djetarët, ke dunjaj është sabrusea, me bo durim një qast. Nëse saati, përdoret në gjunë arabve për një qast. Andaj, regula e parë, vezër, që duhet ta kuptojmë nga ligjet e Zotit të bare kjo e tjara, është se pasabër mësunis më jetue. Ma dje mësunis asë një punë, se smudë është pasabër. Ande i gjim plot njerëzi për shembull, vëllazër, që ta kuptojnë këtë, edhe pse do të sqarohet edhe me shembuj të tjerë dhe me rregullat sa ti kanë dhënë dietar nga kuptimi i sabrit në Kur'an. I gjim plot njerëzi, vëllazër, kanë dëshirë me realizuar një qëllim. Për shembull, dashurohet në lëmin, në shkencë, në lëndë. Dhe ai çka ndodh, vëllazër? Çiko çka ndodh? E shet dikant çka ka profesionalist aty. Thot po lehet bëkan kjo punë. A e di ku ma shtrohë dhe zërki? Se ki profesionalisti, ki e ban letë, jo ti të këshirëveç. Apo, mon, kur lezon Kur'an dhe zë, kur lezon historinë e pengamberve, kur lezon historinë e, për shembull, Khalid ibn Walidit, Amr ibn al-Asit, e thu, subhanallah, po kjo, letë bekana, hajt nisja, ti të lezuveç, ti si e protagonisti kësaj, ti nuk i e kryesori, ti e të knatë samirat e boki. Apo, andë dhe zë, për shembull, marë krimin e Zotit, se nga përmeni bënkaj me gjëzije, kur ti Allahu të nxjerr një krim hazër, thu ledve që ta klopën e mere pres. Haj kryo një lop. Për i gjërave më të koklavitura në dunja është me menu për më kryu di shka. Pikur gjohiqit. Pikur gjohiqit. Dhe më dhonë, ajo që ka dikush e ban hazër, mos më ndodhë se dhe ti e ban. Që më tjele dzonë një liber të një djetarit. I bën Tejmije, Shejhu Lisam, i bën Kajim el Gjozije, apo e lezonë, bërshemu, fjalë të ulemave, dhe thu, edhe unë të baj. Shiko, vërteta e ka thonë thjesht, e ka formulu thjesht, paj me sabër e kam rinja dhe. E nështë ta 50 jetë ka investu me shkujt një liber. Dita ma menja për 2 orë me shkujta. Për 2 dit? Jo. Qka ndodhë dhe zëtë? Ndodhë revolta, se së mbebaju në sikitash. Pasaj ndodhë lufta, e kumba dhe unë në sikit. Mirë po, qysh dalodhë dhe zëtë? E nëzjerë para aty në shka morin vesh. E nëzjerë para komisionit, për shimë. A do me shkujt fëk? Po, ka ulema. Ka dhe zërë, për shemë, ka pas në njerëzit pasabër në histori. Ka menu njani për të në më bo muhadith. Apo? Kja të ka dash më bo faqi. A di sa ka zgjatë kjo dhe zërë, dërsa ataku me një hoqë. Vëzërë një kërë ka dhe, a i shka thuti? Me dy të repytje, për shemë, a ja u marru, të rpru, e kësë më ratë. A dhe zërë, kur ti e shesë dikush e banë, domthon, me zotësi, për shembull, ti mundesh me mokta në çdo zanat. Shkon në shat dikush prej llocit ta ban ti në enj. Thu salet. Ulët ti këtu edhe banë. Apo nuk ka lehtësia të shëmenon njerëzit e ditu knatësinë që ka këtu e pa ata. Nuk është e njëjta kur ti ish me bata. Andaj zot durimi është rregulli, ligji i parë, normë kjo zot. Mos hin jetë pa durim. E ku mo tani, marr këta, ngjet jetë. Po na xhirat. Me shku dhe gjenet e Zotit o shumë më e komplikuar se sa shka e mëndoj njërë. Regulli 2, dhe zër, se ne kanë gjerë djetarë nga kuptimi durimit. Dhe zër, këto regullat që ka kemi përmen, nëse na mundëson kohë të da përmen me një fjalë shumë të rëndësishme për çështjen e durimit nga autori librit Fi Dhilalil Kur'an, një nga ajkat e fjalëve të këti njëri. Këto regulla, nëse i kuptojnë amin, dhe zër, kur dhim pastaj Henez me lexua xhirimin, e kupton sa shumë më e madhe. E kupton se Allahu ta ka bë farz xhirimin. Patjetër kimë xhiruar. Pse? Se pa hip mbi kët mjet sulmësh me mrije. Dhe s'ta lëson asnjë punë pos xhirimi dhe dhe durimi. Andaj ka thënë Alayhi Salatu Wassalam se agjërimi është gjunne, mbrojtje. Unë ti del para zjarmit me agjërim, del para knatësive, provokuese dhe joshë se kësaj bote me agjërim. O shumë rëndësi dhe zërë ta kuptojna qështjën e durimit. Regulli 2 dhe zërë që kanë gjerë djetarët nga durimi, para se me dalë të agjërimi, kanë do kështu. Ekzistenca e Zotit Gjellë Gjellë që ka kriju e të bare kjo vëtjala, kriesat e veta, të gjitha lëvizin, dhe për këta e ka shkujt i bënkaj i me gjëzji një liber komplet. E ka shkujt një liber komplet, se gjithë shka në tokë dhe në univers lëviz si gjurë e një prej emrave të Zotit Gjellë Gjellë. Në natim su emrat, me lejnë Allah të bare kjo vëtjala, në ekzistenc, dhe zër, qka të shqipsh është një gjurë e një emrit Allah. Tani sabri, qka ka këtu? Sabri, vëllezër, është ajo pasyrja, ajo, domon, syri, syzat, me të cilat na e kuptojna se Allahu nuk vepron në univers veç me një emën, po vepron me shumë emra. Ndo njëherë veprimi Allahu me do emrat e na kërkon sabër. Si, për qemi. Shumë për njëzve thojnë, Allahu është Rahman, Rahim, i but, i mërshirëshëm, tolerant, e kështu më radhë, Zotë i mirë, e kështu më radhë. Dhe kjo këtë tamam. Por se vëzër, Allahu nuk i ka veç të emra. Allahu e ka dhe një emër cili është i urt. E ka një emër që Zotë i Gjele Gjelalu hu, thotë është i drejt. Apo? E ka një emër Allahu të bare kjo dhe do të dhvim, na? Ku thotë Allahu gjë elbasit, jashtrin rizkun dikujna. Ja jep jetën, habiti shfar jeti jep. Edhe e ka edhe një emër el-kabid, dhe njëherë dikujtë si e. Si e. Dhe zër, pa mu, nëse se eksiston sabri, ndeshesh me gjurëmën e emrit Allahut kabid. Stjepaj. Bësë mu konë sabri, dhu, o zotë, po kjo Rahman, e Rahman tashë të realizu emri ati el-kabid. Sa të të dhonë? Qonë smuja, qonë varfëri, qonë vështirësi, ta turbulon me një fjallë. Domthon, plot prej skenave suni marrash, çka ndo ndodh, mos më ekzistoj sabër vetë, çka bën? Tani kimë dyshuar edhe Rahman, edhe Rahim, edhe Ghafur. Pse? Se momenti ata i këtij emri. Dhe zot, këtë dunjë, këtë emrat e Allahut janë funksion. Andaj ti e gjen njeriu herë çesh, herë çon, herë çesh, herë çon. Pse? Se herë Allah e trajton me Elbasit, Islam, herë janë grej, Elqabit, Kan. Herë Islam të mira thot, "O, kur më mirë sukon." Tap i ndodhë diçka, dhe a, dukur kur të hajtë s'kumë parë. A dhe e gjenë njëre përshimë, sot e shë, këti këzu shumë i disponu, tako e nesër, thu, subhanallah, shka ndodhë, Allah, le e dhe t'izme zvecë, so puna mirish. Kjo dhe zërë, shka dhe komenton, kjo realizimi emrave të Zotit në bityje. E tani dhe zërë, ndo njëherë emrat të Zotit në bineve, nësë në kupton di pëse ta ndodhë, pëse ta dhatë që ta Allahu Gjellë Gjellë. A dhe dika në kryon më njësi, awër. Njësi ja merë, njësi ja jep. Dika në kryon të shëmtum këtë. Full është me shëmtiraj, mbusht. Dika në kryon të paralizum. Dika nuk mund është me këshyrë. Kjo nuk duhet neve, për shembol, anë këtu e sabri dhe zërë. Prit. E merë vështë akiret, pëse akona jo? E sabri dhe zërë, kanë thënë djetartë, ty e ta lenë mundësin, të vonë, më sugut. Do njështë dojnë me dojtë, minihar dojnë me ditë. A ta mi avet një pyjtje, të pritë menoj se se di. E qysh po do ti një disen, shka ti nuk e di, shka ndoshta do mon e kin gjep tan, apo njeri i hub, diqka e lip në përgjepa, ndoshta do njerë e lip edhe, apo telefonin e kondor, a e ka ndodh kejtve, me lip një diqka e kin ndon. Po, ju ka ndodh dhe zër, i lip këpust i ki i vesh. Haron, ki njeri pasaj do një kuptu urqin e Zotit minihar, po prit pak se, a shti ka zon kejt, ty e shefi o shti ka zon kejt. Ti ai njerëz që ta jap ti rrugën sti kallzon këtej. Shko ti vetë shëvitat. Sa je ti fituti komplet këtu brutot neto? Ta s'është puna jote kjo. Ti krijet detyrën tona, do ta vënë rrugën po. E Zoti Xhelel Xhelalu, shembulli më i lartë. Ndonjëherë Allahu vepron mbi neve nuk na kallzon pse. Ta merr evladin, ta merrni tafër. Kush e di vëzë pse njërin e rrugsuën në nëse rrugë? Pse? Ebu Bekri Sidiku, vëzë, me Bilalin radiallahu anhuma për pak janë kondëndruje nga smuja që e kanë godit në Medinë. A e dini se për nga mësam kër ka shku në Medinë, dhe zër ka pas epidemi. Epidemi. Dhe se nuk e kanë bërë konspiracista. E ka shku Zotin Gjele Gjelalu. U konë të dekë e Ebu Bekri Sidiku, konë të dekë, bashkë me Bilalin. A i që të regon? Thot deri sa kur e ka pa pejgamberin sa dhe u pyet çka ka pas këtu? I than ato banorët e Medinës, shiko, këtu ani jam sunismu ja Rasulullah. Po ne jemi adaptu këtu. A kush vjen këtu smunë me durukta? Ata re pejgamberin mi çoi durka o ta o zot. Heke këtë epidemi i larg neve. Heke. Dhe sot Medinja për shembull është qytet i çetë dhe nuk ka smunë. Nuk ka smunë. Madje ka disa predietarë thonë pejgamberi s.a.s. në atë vend ku është lut me u dërguë epidemiologë, o zot, largoj piktun, qoja atje, thonjë disa predietarë, atje e ndë kosmuja. E mund të hini të lumë tali. Kjo që ka ndodhe, zër, ta është parashtohet pykja. Në Medine, kanë orë plotë sahabe, plotë nësarë, po lej këtë sahabe. E Bubekër e Sidiku me Bilalin, radiallahu anhuma, po lej Bilalin, Bubekër, ma i madhi sahabe. Me këshirë ti logikisht, pse e rokë këta nuk e rokë Ibni Selulin? Pse nuk e rokë i atë? O pse nuk e rrokin i sahabe pak ma me vlerë se sa Ebu Bekër e Sidiku? Pse? Sepse kaderi Allahu dhe nuk e di ku që shvepron zotë janë të bareke o të jale. A në dhe zër, durimi është i vetëmi, do më dhënë, vetëmi atilësi, vetëmi atribut, që neve na mundëson me e kuptu prit se Allahu vepron me diçka që vetë sabrije e shëron. Kjo është regula e dytë e durimi. Regula e tre, dhe zër, kanë dhënë djetarët, Allahu Gjellë Gjellalu, dy emrat ti, ka në emrat tjerë, në e përmene emrat El Kabit, o shumë në rëndësi do të vinat e kjo emrat, dy emrat Zotit, një kemi morë, një do të amorim, emri Allahut El Hakim edhe El Adl, janë dy emrat Zotit Gjellë Gjellalu për të cilët mos durimtarët kryojnë probleme në raport me imanë dhe Allahut të barë kjo e tjale. Për pëse zbesojnë disa njerëzi? Pse nuk e i bindin Allahu Gjellë Gjellalu se s'kan durim me i kuptu demrat Zotit? I pari, i urti. I dyti, i drejti. Apo, tani. Këto demra, vëzër, na e dim se Allahu është, e përmendëm, me drejtësi mutlaka. Dëmonë, mutlaka i bje as një grimë të më e vogël s'ka në të pa urtësi. Drejtësia e Allahu qëfar është? A është i drejt e pasaj dikun? Jo, jo, gjithmonë është i drejt, mirë. Kur e mëson ti, për shembull, ose kur dëgjon njerëz Zoti i drejt dhe i urt, edhe ndonjëherë shën një jetë për mbyksje. Do të tash i urti, pse e bonis ta? Shembull, shën lufta, shkatërrime, apo rënime, e shënjoni zullumqara i zgatë të jetë agat. Apo, a qenë si rio dhe zër, ka vëra 500 njerëz e aj, alo gjallë, ka me fitu prapë. Si pas gjasa. A më në kupton të këta? Shka ban Allahu Gjellole me njerëzit? Më smukon durimi, vëzër, smunësh me qelë derën që ka të ndohë. Andaj Zotë i unë të bare kjo vëtjala, vëzër, pejgamberi s.a.s. i ka zbit ajetet dve qanta, fasbir, ban sabër. Ban sabër. Shpesh e ka ngut. Thuj Zotë i tanë të zbit e shusishtu, ka thonë pejgamberi s.a.s. I ka thonë Allahu Gjellole, pri, ka thonë, na e dina kur i vlitna. A të ka thonë, zbit e një ajet, si të zbit që ta na besojna. Allah i ka thonë, a më mës me besu? A ti kopna me njëherë. Dhe Allah u ka dhënë, jo, ka dhënë prit sabër. Mos u gutë që shgutën ata. A në dhezër, këto demat Zotit, na nuk mundem i kuptu këtë dunja. Së mund shme kuptu. Allah u përqemë ja qënë digunë një fmi. Dhe rasti më interesant në Kur'an që ka ndodhë, që djetarë ka ndonë, është biologjikën e njërzve, por vetë se i nështot emrit Allah, Hakim edhe Adl, që ka së mund shme shpegu. Si, përqemë. Kemi thënë se çdo vepër në Kur'an dhe në Sunet kuptohet logjikisht. A kemi thënë çështo? 95% veprave kuptohen logjikisht. Mos vraj, mos vjedh, mos korrupto, mos pi alkool, mos hamish derri, mos ha coftin, mos pi gjak, a janë kuptueshme? Po. Bani adhurimet, agjoro, jap zeqat, ban haç, shumica këto kuptohen me logjikë, zot. Mirë. Inni ara fil manamika anni adbahuk. O djali jam, i tha Ibrahim e selam Ismailit, po të shonë në ndër me të prej. Tëla logik. Tëla logik, dhe zërë thot, prej e djali. Prej, no, mërë Ibrahim dhe, mërë Ismailit dhe prej. Djetarë dhe zërë thonë, këtu Allahu Gjellë Gjellalu u jasëprovoj sabrin Ibrahimit. Andaj, mërë e men, Shekhu në Islamën të imi e thot, në këtë njarje, ka shu një liber për me mbrojt gjdo vej për shoj logikshme. Pastaj kanë bërë këtë pyetje. Kanë thonë, puna për me prej Ismailin, a ka logjikshme? Shejhu Sami Dimi çka thotë? Është e logjikshme me njëan, e logjikshme jo me njëan. Qysh? Kanë thonë, është e logjikshme se Allahu se kalon me prej. Pra, Allahu Gjellola për shembull i ka thonë prej Ismailin. Ti kur e dëgjon këtë retorik, thu, qëfar hikmeti ka këtu? Së mund është me gjithë. Shekhu sa më dhe mjë thotë, gjdo vepër në të cilën s'ka arsye që njeri e kupton, Allahu nuk e le moralizua. Andaj, kur e vënoj thikën Ibrahimi, Allah e tha, u kry, bere, e ke thikën tash, prej e dashin. E pse e la mu prej e dashin, se këtu është arsyshme, nuk të bëngë mishë. A kupton tash? Bon, kur Allah dhe të prej e delën, prej e vichin, edhe nuk e nalë këtë vepër, qka i bje? Se kjo është arsyshme, unë e prej kafshën për me hangërt. Për shkak se prerja Ismailit, çfarë do bie ka, s'ka si do bie. E pse zot më thave me ta testu ti sabrin? A mundesh me bë sabër? E tani vëzë. Ai i cili e lexon, domon urdhin para se mu zbatu. Çfarë kështu? Me të artini urdhë kështu. Si dush me vërtetu se e don Allahu prej djalin, e vladin tan. Çili mund të bëvë zot? Ai në pulsin e prat. Në kurbanën e prat. Në xhamisën e thaa kam punën. Po mi than Allahu si dush me internet? Ky dy gjithje. Apo do gjenet, apo do në gjenet. Prej e djali. Kur andaj Allah në ka trajtu me mëshirë dhe zërë. Ti as e hike dhe në andër munosh me hike ta. Dërsa Ibrahim e ka pasë, ato është me zbatu këta. E ka nuk thike. Dhe e ka zvarrit në qafën e Ismailit. Por Allah se kalon me prej. E ka zvarrit, kuptimin, edhe Ismailit dhe zërë. Tani, kjo ona prindit. A ka dëni e vlasë që e thotë, ani ba, prej. Ismaili tha, se te gjiduni, insha Allahum në sabirin, kime më gjithë, sabërli. Djetarë dhe zikur e kanë murë këtë rast, kanë thonë, si unë nështru Ibrahimi, se a i kishtë të durim, që mos dëngutët në analizën e emrit Allahut i urti. E di a i pësë më ka thonë. Kjo është maja i marë, vëzë. Normal, në nuk mëna me mërin këtë dërejqet të pengamberve, por sa ti kuptu si motiv, pra durimi, vëzër, o shumë ma i marë se sa, në mërë, a kuptoni se pa durim zbanë kur gjo? Pa durim. A ka mundësi më bëti shka? Andaj është trasmetua ajo fjale e njohër, pëse Shekhu Islam Ibn Tejmija dhëtë është daif me anaja sahih, se kër i ka dhënë Ebu Talibi, do mënë Muhammedi s.a.s. nipit vetë, o, djali vla, jena ngarku shumë. Do mënë, liron pak edhe muë. Qa me bëhe? Ka thonë, a më së në lehë këtë punë pak? Qa i ka thonë, në trasmetim, së në ka përmeni për një ishamë, në sira, ka thonë, o, a gjajam, si du shtë i hecë, liroj, unë du të me jetë vetë. Ka thonë, me mamlu dilin nga në anë, një në anë, hanë nga në tjetër, unë smuj me lanë këtë punë. Smuj se Zotë im ka ngarkuë. Dhe bon, unë kam i folë vetës me sabër, du të baj sabër maksimal, do më anë, deri sa të dërgoj, amanetin e Zotë i Gjellë Gjellë hu në vend. A mu në paramruve dhe në të siklet, mu smuj e egzistu sabëri, Elusmin Allahu që Allahu të na furnizon me durim. Kjo është vëllezër rregulla e tretë në kuptimin e jetës. E kjo rregull vëllezër, kjo rregull ka dy nën pika. Von emri Allahut El Hakim, që bërmën tre dersi kemi marrë për emrin Allahut El Hakim, do ta marrim edhe emrin Allahut El Adl. Po si ta kuptojmë këtë rregull që Allahu vepron në univers me emrin e tij i urtë dhe i drejtë? Asni sen në universin e Zotit Xhelle Xhelaluhu nuk është jashtë hikmetit. Fillim, zhvillim dhe mbarim. Çka ka këtu? Një bubraz diku në tokë, çka hes ti kurse shef ata. Allahu e ka kriju, e din fillimin, zhvillimin e jetës dhe pse ka mbaruar. Dhe në miliona krijesa Zoti Xhelel Xhelalu. Tani dhe zën kët numër që na smina me përthekue. Si duhet mi u qasë kësajna? E din Allah, ti sallur ba. Bandurit. A të dhezër, agjërimi, se ka përmendë Allahu Gjellë këta jetë, nuk është dhe mëna mësë me hangër bukë, po me kuptu se Zoti me neve dënë me bëhë shumë gjërat noja, dhezër. Allahu dënë me neve me në kalip, me një nivel shumë të lartë, me në fundë gjërnet. Andë Allahu Gjellë dhezër, Allahu jeddiu ila deris selam, Allahu i thirë këtë njërzit në darus selam. Në darus selam është të bia selamit, paches. Në njërzit shiko dhezër, 60-70 vjetët, pse ke shkun gurbet, jam të bo sabër, qka ta blej një shpi? Mi thonë dikosh, këtë e këtë ti, 30 vjetë. Ki me qka e fladit vetë, thot, kada, po, 30 vjetë për një me, gjithë të heka, po e ndrejsa një shpi e banë një biznis. Andaj shikove se kure din fundin, është arsyshme edhe durimi. Andaj, as një sen univers vezër, së është ndërtuar pos në urtësi. E kuptova apo nuk e kuptove? Dhe e dyta, e tërë jetë avë zërë është ndërtuar mbi drejtësi. Por se kjo drejtësi nuk plotësohet këtë dunja. Dhe kjo është ajo që i bën problem njerëzve që nuk e kuptojnë fenë Allahut te bareke ve teala. Por shumë thonë, a është feja drejtësi? Po. E pse kjo sponalet, kjo sponalet, kjo sponalet? E keqja, zullumi, padrejtësia, korrupsioni, e kështu me radhë. Çfarë i themi ne vëllezër? Themi na e besojna se universi, këtë botë, është grimca e pakrahasueshme me jetën që ka nisë atje. Andaj, ta kërkosh në udhe, në midis udhës, mu realizu drejtësia, shikoni vëllezër këtë gjikatët e kësaj bote. Kur e merë një landë, a i me shikue. A mund është me thonë ti, mini herë, hajde, jep i vullë. Dhe kush i jeti, hecë. Ka gjikata ka 30 vjetë, thotë, në e këshu në landë. Apo, këshu mi landë, a ka ndodhë, a s'ka ndodhë. Këso, kjo zotit nuk i duhet. Pra Allah ka bolë liqë. Drejtësit i bim në vend ditën e kiametit. Wa në dhaul me wazin el kista jo me lë kiamet. Na i vendos në atë ditë peshorët e drejta. A dhe, e përmenëm të hadithi i anijës, kush e ma menë një regull, ku thapë e mësam, ata shka janë poshtë ujit, dojnë me shpu anijën të morin uja, po? A më të arrojnë se me shpu anijën, praptohet anija. Qka thënë djetarët? Nëse je i bom zullum, të kanë shkel, kjo nuk tja përshyje me e kalë anijën, me e përmysë anijën. Në një thëtë mu më ka arë të fiti, pimiti kejtë. Nuk shumë shto dhe. E din që i bom zullom, i ki padrejtësit e tua, kësë më ra. Po për nga mesa mi ka pasu edhe shumë fish ma shumë. Po që ka fa? Ka posa apërt. Ka thonë, dalmi një ditë para Zotit edhe, lahën e sa apët. Ma dje shumë prit për nga mërë dhe vezër, para Musajt, a.s. Ska në pas zhjithë dhe tjetër pas për posa apër. Shkru në këtë informat. Para Musajt, a.s. As një për nga mërë, ska pas zhjithë dhe tjetër pas për posa apër. Pite Musaj ka njës pak, Allah ju ka thonë zhjithë dhe tjetër. Ka thonë, nëse ki mundësi, bada vëgjojë me ta. Nëse të banë zullon, mërë hakin ta, edhe në këtë dunja. Për nga mërë të tjerë, s'kan pas litë shëriatik me mërë të drejtën, veç sabër me bo. Më pita Ademi, deri të Musaj, ketë për nga mërë, e kanë pas veç një zhjithë kër i është bo zullon, bajna sabër. Ha? Pse? S'ki zhjithë të të? S'ka pas mundësia i me më revoltuë. A Musaj dhe Selat e Sam është revoltu. Ra, ka dalë luftë dhe e ka mërë të drejtën e tina në mundësit e vetë. Andat e zërë kjo është e cënë të koptojna në qështjën e sabrit. Të sabri, dhe zërë, regula e katërt. Të sabri, kër jemi, regula e katërt. Shikon, dhe zërë, durimi, lexoni ajetin 177, të se në thamë të me lexu vazhdimish për t'i kuptu këtë dispozita. Si e përfundoj Allahu Gjeli Gjelalu këtë ajet, wa sabirine fil bëse, wa dharra, wa hin el bëse. Dhe ata që ka janë durimtarë, gjatë varfëris, skamjeve, smujeve dhe luftës. Tri durime. Pse tha sabërlit durimtarët dhe tha pasaj këta janë të vërtetit. Durimi, vëzër, imani i ka 6 tila. Tani, normal, kjo rjeti është temave u gjanu, por se kush do në rishikon do është apo diku që ka më morin e for dhe imban me. Gjdo 6 tila imanit, mja hek sabrin së funksionon. Ma në me. Për nga mberi se selim ka ardë Gjibraili të ajë dhe i ka thonë qka është imani. Qka i ka thonë për nga mësa? Qka? Ka thonë imani është i besosh Allahot, ditës gjikimit, për nga mberve, librave, melacheve dhe kaderit, kajrë dhe shërë, gjasht, apo dzengës. Cëllës piksajna, tja hek është sabrin, s'ka mana. Shmush, sjeta jo. Andaj dhe zë në Kur'an gjenë shumë theksim, bani sabër. A di pse thot Allah bani sabër, se të mirët këti imani, se jetë pa iman. O shumë anë cilë dhe zë njerëzit që ka nuk, do mon, nuk gdhendën me sabër, me durim, aty nuk shkon imani. Dhe disa njerëzit dhe se të mendojnë se qështje imani të është e lejtë. O dhe unë me kam besuë, edhe unë jam musliman, njërën i thotë që 600 jetë e nga musliman e gjë. Ki kujton se me letra në kjo punë. Kjo puna sakrificë, kjo puna e madhe, pejgamberi s.a.s. ka ardhur domthonë në dhire ka thënë Allahu, alarmues i madh. Dhe pejgamberi s.a.s. kur ka përshkruajt arabëve shembullin e tina, ka thënë miu thonë se këtu një ushtri ato ju sulmuan, besoni? Ka thënë po. Ka thënë ata po ju kanë zë për ahiret. Pse ju thani ushtri? Pse nuk ju tha pejgamberi s.a.s. Qëre. Miu thonë se i kanë 10 dinar në xhep, a besoni? S'ka thënë një, po. Pse e pruni shembullin me ushtrin? Dhe zmadon. Që ti të krasë, Ato armët sulmuë, çdo njani për njëve zërë, destinu me dek, i destinu me mu shprovue, i destinu me, e kupton, shumë, nga ti e me ndodha jo. Sa njëri të kena përsejnë, zërë, me durët e tonë, e kështë lu vërë. E që me nënë ti? Andaj pasabër, s'ka i manë. Pasabër, s'ka i manë. Shumë për sabëve, dhe zërë, kanë folë për sabërin shumë. Ma gjë për disa për sabëve, si Abdurrahman ibn Awfi, ka thonë, sa e fështirë sabërin pasuri. Para në është sabërja e ka menuë. Ka thonë, këto parë që kam i ka dhënë Allahi, më ka sprovu, apo bajdurim. Apo ju japa, dhe në njëzës ka du të mjë dhënë. Në botë në shenë, disa njëzë Allahi ka dhënë parë, bëj, s'ka sabër. Më vishë për dhejti, më nënë. Me ka sprovu, Allahi ka përmbis me pasuri. A dhe shiko dhe zërë, t'i kthejmi tani një prej pikave, sa t'ja, e para thamë, të Allahi. Në regullë e tretë, pa sabër, të merët edhe besimin Allahi. Dalmi të ahireti. A është e mundur me besu në akhirat pa sabër? Ska teori. Në njëri cili nuk duron, dhe zër, e akhirat është i largët. Në dinamikën e jetës, në shpresat e jetës, në ato shka njëri e ndronë e donë me banë këtë jetë, a i reti janë shumë largë. Dhe Allah e ka citu këta në Kur'an. Inna hum ja rau në huba ide. Ato e shojnë largë a i reti. Wa në rahu karibe. A në e shojnë në ngatë. Allah a i reti në shetë qështë të krime. Unë e ti, ndoshta, jemi në gjenet asë në gjenet. Allah unë arrujt për gjenemi. Te Allah u që është e krime. Te na, ku e di? Ku të vene, larga, po? A niku njime ti ka ndrujit? Vetën që pozicionon ti këtë raport me këtë lajmë që e ke morë? Allah e më shirof, thama, unë e s'kam vakt me minu e tash. Se unë, në mu nuk unë vjen kjo pun. A një pëse na dëgjojna për këta moshat që ju ka ardhekja. Te na kjo nuk e ndronë hiq atë rejnin e ditës. Ta shojnë vëzër të qështja e akhiretit. A mundet një njeri me pas bindje në akhiret, a i s'ka sabër? Jo. Bile, djetarë kanë thanë, mungesa e sabrit i ka bo njerëzit pabesimtar në akhiret. Ma nëse e merë një pabesimtar në akhiret, e ja jep një analizë këj padurimtarë. Do të shpikojnë. O këj padurimtarë, s'gjë zbanë zavë. A në dhe se kanë thanë djetarët, se besimi në akhiret është si zemra me arterjet. Cëla më nësishë për dhezër? A me besu në akhirat, a me bosabër? Raporti zemrë arterje. Qikur me më thonë, a arterjet a zemra? Cëllën të hekë shkoj njëri? Apo? Dhe, arterja dhe zemra, njona që banë gjarkë, njona pompon. Kështu është akhireti me durimin. Kështu është akhireti me durimin. Qka sillët në nefë si da ti shka së besu në akhirat, dhezër? Shkru në këtë pikët. Mane me këtë pyetje. Që kjo pyetje vetëm është në nefsin, shpirtin e çdo njeri i cili zbeson ahiret. A di çfarë është kjo pyetje? Të cilin Allahu xhinel xhelalu këtë Kur'anin e ka cituar me këtë, domthonë me gjevabin e kësaj pyetje çka çikisa të besuar. Këtë Kur'ani vetëm don me ambush besimtarit çat zbrastinën çka kafiri thot unë jam i sigurt. Cila është pyetja vetëm? Kjo është pyetja. Kanë thënë djetarë shtu. Pa besimtari në khirat, thot, kush ma garanton se në të ardhmen e marë që ata që ka pëmthu mëse prek tash? Sabri dhe zërshka, mëse prek haramin, mëse prek ndalumen, bane farzin, të ba farzin të hikni qef, të elan alkoholin të hikni qef, të elan zinan të hikni qef, e qefët e kështu, kësaj bote. Në nefset atyre shka zbesoj në khirat dhe zërshka ka? A i thot, a i rejti, sasht. Epshin e kam për para. Qëfar pyjtje kryonaj? Thot, ti që ka për më thumë më se prek. A më garanton di mu se më këthejet dikur tjetër kjo? Allahu thot, po, garantojnë. Ha? Vo adë Allahu ledhine, amenu. Allahu atyre që kam besu, ju ka prëntu gjennet. Kjo dhe zë pëse vjen, ju ka prëntu e? Se, këtë pyjtja, se ke botë njërë vetës? O në thu, sigur të atje? Dhe zë, këtë kjo në në shkonë. Se sahabë ju ka shkërmen kjo. Dhe pejgamberi s.a.s. nuk i ka mohu këta. E ka mohu ti me punu këta. Me evadit dyshimin. Me evadit shyben. Me thonë, vada po, s'ka arë kukush për anena. Po, ka në arë plot për anena. Shkon spital që ishtë vim për anena. Foshën, tu arë për anena. Për ku vinë ato, dhezër? Kur linë foshën e re. A nuk ven për botës që në ka ti nuk e shë? Po, shkon dhe, pasaj prapë njerë, Allahu të bare kjo vë tjare. A në dhezër, në shpirtat e atyre që ka nuk kanë durim, është kjo pyetje. E Allahu xhelaluhu neve na mësoi me sabër, se këtë qefët zëvënsohën. Më madje zëvënsohën edhe me me më të mira. Ando këta e kam përmet djetartë në kontekstin e besimit në akhirat. Tani vëzër, besimi në akhirat, këtë kjo vëzër është i teme sabrit. Sabr. Ando djetartë kanë thanë, kur Allah unë e ka po neve obligim agjërimi vëzër, a qëllim nalmi e bukës a diska tjetër? Jo. Kanë thanë djetartë, nalmi e bukës është në mjetë për me pushue fizikun, mu të instalu më shumë shpirti. Andaj, ki panë Ramazan sa afur e ninë Allahun, akiretin, me anate Kur'anit, me anate gjamiës, me anate namazit, pse i ninë ma afur? Se i ke shtyp, ha, i ke shtyp egot, sepse egot e shumë të avdhezër nuk lanë me medituë. Andaj, Imam Shafiu thonë të, unë që ditan një njëri që veç, ha, a meditan ajtë një arë, s'ka pak me medituë, vëzër, sa i tanë dit e ka sënë batë rahat me banjo. Apo, njani për neve ngopët deri maksimum. Qëka e gjenë ta vëzër? Gjumë. E muslimant e parë vëzër këshirën vetë sa më, no, më së të shlojnë kamët. Në të hajë më së të shlojnë kamët. Apo? Që t'i pronoj e truni. Dhe të menoj aj, të studioj e këtë jetë. Vëzër, ulemat dhe muslimant me janë konë studiusit matë mëjë të sa jetë. A më nëshme gjithë një studius matë madhë se sa përqemull Ebu Hanifja. Imam Shafi'i. As lart kamri Imam Shafiu dhe i ka pa njës me ftyra. Ka thonë që kjo arabacet, që kjo ingjiner, që kjo kështu. Ku i ka morë të vëzër? Shekhu lisa më të imi e me data, me dit ju ka folë, që kjo ka mendojt që këtë dit. Tatar të hinë që këtë dit. Ku i ka morë të vëzër? I ka morë nga me anate mdoja. Me anate mdoja. E ka ledzu ka derin Allahu Gjeni Gjelalu. E ju kujtojt rasti Enes ibn Nadr, kur halavet e kishti dhamin i qikës, erdhen ato familja qikës me thonë, kja thejnë adhamin tash halës tane, qka tha Enesi? Thala Allah. Jo, pasha, Allahun i cilë ka quti i pengamber, s'ka mu ju thia sajna. Shiko, nuk ka thonë, ja Rasullam mësja the. Ka dalim. Tha, nuk ju thejet, sa i dhamin. Khabar, lajmë. Se, tha pengamber alai sallatu selam, ka dhe robë Allahi, ato si të bojnë bej, Allah e realizën. Kip. E ka ledzu faktikisht se qësaj halës teme nuk i thaj adhami. Edhe qështu ka ndonë. Dhe muhabeti paramenon me pengamberin sallallahu aleyhi wasallam. A në lezët, qështja e durimit në Kur'an dhe në sunetin e pengamberit aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, nuk është që sikur përshemo shpeshet dëgjojnë në retorikën e o gjallare apo dëmon, njëzë shka mojnë vajzë. Sabër o Allah. E qështë për sabër? Kuptimin, sabërin klasik, kuptimin të qështë sabër i dërvishit. Sabër, çka sabri valla? A e kuptoj unë domun? Çka me çka më zaventohet kjo? Mo, më thua mos e prek çeta. A mund ta kuptoj vetë pse zot më prek? Apo shumë është e thellë zot. Kur më thua mua mos e ban çeta, mos e piç çeta, mos e haç çeta, a mund ta di pse? Allahu vëzë përgjigje se nuk i tutet të përgjigje. Allahu جل جلاله ka përmendur në Kur'an inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan. Allahu nuk turprohet me sjell çfarë do shembulli. Apo a ka disa gjëra nuk ne i kallëzon për shkak madhështisë dhe nuk na duan ato. A më jo që Allah i tutët pyjtjeve. Madje i bëkaj me gjëzije dhe kush të ati këtë trumë me të simë po kryon pyjtje. Shqe vëzër? A mundet njani vëzër e ka kryu që këtë telefon. Këtë telefon ka 100 manovra. Edhe mi a qurë tash asaj firmës mi thamë këre, kena gjithë dishka shka astis e di. Tha tjo avës së mundësh. Ja, dhe të shërë shërë kombone, komboni komplikim unë e këtu, asë ju shka e kini prodhu se dini. U odhët në Edina. Në Edina, që për ty se pa e legjua së katalogu. Në Edina. Në mund, ti që ka mund është me manuvru me nëtetua, vëzër. Allahu të ka dhënë mundësi me manuvru. E aj që të ka dhënë ti, dhe mund menëm, që meni të dërdzu me ngurit i haron ketë, a mund është përshemë me mashtru zotin tante bare kjo e tjana? A në kjo shumë në cilë është ta kuptojna se sabri ka mana të madhe në Kur'an. E nuk është vetëm, do më thonë, lanja e bukës dhe e hajës dhe disa prej pareqefëve. Pra, besimin akhirat dhe zër, në kuptimin e përgjigjës, asigurona une që këto që ka pila i marrë akhirat, që ka themi? Themi, realiteti dhe zër, i besimin në akhirat, qëfar është? Më në me në këtë rejku. Ka dhe djetartë, التضحيه بذل بلذه محسوسه من اجل وعد غير محسوس كان ظن بسيمين اخيرات كيو اكمانان اتيلا دلت صبر ساكريفيكيمي ان نيكناتسيه ني لزيتي تبراكشم ا براك e kimi një herë, që çati e kimi mundesh me pi, mundesh me prek, mundesh me këshir, mundesh me shiu. Sakrifikimi këtij lezeti të prekshëm për hir të një premtimi të disa kënaqësive të mëvonshme që si ti prek. Kjo besimi në ahiret, kjo. Kur thënë Allahu na të prit ditën e gjykimit, çka do prit o Zot? Që to shka si në kina mërë ndo njo, i mërë në akhirat, kash. Apo, dyshimi pakt këto, në ngrejnë ka dunjoja. Më kërë gjeni njëri, vezar, për shemë, këshirë veç këtë ba që me e punuë. Dhe vetëm këto e komenu. Edhe i thua, beson ti në akhirat, të do, po edhe unë e besoj. Po pse veç këtu i të punuë? Andaj kërë pyti njëri prej khalifeve të muslimanëve në kone Muawijës, në kone Umawijës, në falni. Po të Muawijës, në të kusherit e Muawijës. Suleiman ibn Abdul Melik, apo, ishte në haqë, dhe kime përmena, të njëgjerata e Ebu Hazimit, në kujtohën, dështë. Kërë taku në haqë, dhe i tha, qëka thema një Ebu Hazim, se është hoqa maj madhë, edhe i tha, pëse se erdhe me prit khalifën ti, pëse se erdhe me prit ti khalifën, tha, nuk njofë, në parëmë nësët njërën me thonë, nuk njofë, a vëdhën, ka thonë nuk njofë, e ka shkujtë Allah i dikur në fardë më të njofë të në ti? Jo. Ka thonë sejtë dhe vë takomi, ka thonë këshyri njerë që ishë pobajnë mas muë. Ka thonë mirë dhe unë së pobajnë mas ti. Njani ka thonë e më sëpërshtu me khalifën, ka thonë le, le, jo, ashtu që i mati, s'ka në të njofë. Dhe në bisejtë e si, për vezër, mas i kanë bëdo bisejtë, anë vonë, e ka, munimi këti legjeratës, e ka, me një fjalë, e ka më poshë në përgjigje, më foni ka thonë Ebu Hazim, ne e dim se ti e prej sabërlive, vlijave të Allahot, ka thonë, a mujna me dhëndë i shka? A mujna, tashtë, thonë, pes butë një situatë, a mujna me dhëndë i shka? Lipi parëve të mija. Ka thonë, po, si të mund është me ma kry një punë, i kam do gajde. Ka thonë, qka? Ka thonë, nëse Allah i ka vendosë me mështin gjenem, thuj Malikut gjenemit mës të mështije. Ka thonë, mësë mështë lipë që sene. Ka thonë, po që tu unë e kam gajlë. Te di kujtu se në veç parët e tua i mendoja. Kur të, nëse Allah i vendosë me mështin gjenem, thuj ati rojës mës të mështije. Ka thonë, smuj për po këta. Ka thonë, thuj rojëve gjenetit, ne të mshkruj në mu e pit tash pi banorëve gjenetit. Ka thonë, me po hazim, nuk mujna me po këta. Ka thonë, a të lemra atë, se s'kam nevoj për tije. Lemra atë, ka do njerëzit dhe zër, s'ki shka jep bati. Nuk i a i ka ambitit në bita. Andaj që e këllisamën të minjen, kër i abanën një iftira, një biftanja në gjithën, i thanë se, ky i shejhi ul Islam te mia Abu Labbas i than halifës po do me ta mor ti qeverinë. Po normali, ato që bëhet me ja, në atë këta. Kur e thiri shejhi ul Islam te mia, është vërtet kjo çka folët? Tha mashallah. Qeveria jote. Me qeveritë këtë çka kanë ekzistuar ping ping që ja ratis këtu në jetë, u kriju deri në ahiret. Te unë e mor mi parë të vogël tha, asa kjo nuk vlen për mua. Nuk i kam bën mend të çeveria jo. Disa njerëz vetëm mendojnë se pse është ingulit dikon se a e ka qesh diçka këtë dunjë janë të zilat i pari. Jo, me dikush, s'menon ati pari. Hiq, nuk, mi adhon së një josh dhe së një provokon. Andaj dhe zërë, imani në akhirat është sakrific e asaj qka, qfar, qka prekët, ma ata qka nuk prekët. Kjo është vëzër. Andaj të isha njerëz dhe sësot kanë kryu materializm, sistem. Pse? A mund në dhe zërë, disa njerës, përshemë, së të mund në Arabi, a va? Thot, duhet një bashku liberalizmin me karë, me islam. A bashkohë, dhe zërë? Ja, këshyre provoj e vetë, a bashkohë. Këshyre provoj e vetë. Allahu Gjellë Gjellë hu, thot, e krejt e mira është në khirat. Ngoj një liberal, që ka thot? Krejt e mira në këtë dunja. Ma një njërë një pëtyra, që ka thot? Nëse do mu konë liberal, kristal, do mu konë kështu, radikal, fundamental, liberal, thot, gjdo vezej se qka të shkon për metafizikun jashtë të kësaj bote, dush me këput në rajnë. Në qka të shkojt i shka, e, ma vonë pak, jo, mini harë, tash, këtë dunjo. Kjo liberalizmi, a bashkohet me Allahun kjo? Zbashkohet, vezej. Zbashkohet. Andaj, tjetarë kanë thanë, kjo është definicioni i besimit në akhire. Tani, këthemi të durimi prapë dhe nëse pyesim cili është përkufizimi i durimit, çfarë durim? Në gjuhën arabe, durim është si një lloj sinonimi i hapsit. Ai thonë njerëzit e dinin fjalë hapsane, burgut. Domthonë, çdo lloj shtypje dhe përmbajtje dhe izolimi në një vend apo ko, apo rrethan, i thojnë sabër. Dhe mon, sabër është sinonim i hapsit, mon, i pengimit diçka e që të lëvize, apo i pengimit diçka e që të lëvize me një kahje dhe të qkoj e kana tjetër. Kjo është sabër. Tani, djetarë kanë shumë definicione të sabërit. Qka o sabër? Apo, njën nga surët e sabërit është agjërimi. Agjërimi njën nga surët e sabërit. A durimi është ma i madhë. Njësa për djetarëve kanë në kështu. Sabri është definicion. Kush donë me Mohamed, apo kush donë me shkrujt. Kanë thonë, sabri është përmbajtja. Ha, përmbajtja. E dhimbjes së qastit për një premtim të të ardhmës. Çka është durimi, dhe zë? Përmbajtje nga një knaci ose dhimbje të qastit për dikush që ka premtue ma andejnë. Apo, kjo është sabër. Kërë thëtë Allahu Gjellara, inë Allah e ma asabirin. Që po thëtë, ban pak sabër, dura pak, e di që përdo, e di që s'po vjen mirë, po dura pak, ka marrë ma e mira. Apo, kanë tonë djetarë. Durimi është, te i kalimi i gjërave të dashura dhe përmbajtja e gjërave të hidhura. Apo, ato e thë sallallahu alaihi sallam, gjeneti është rrëthuar me qka? Bil me keri, bil me keri. Me kru, i thonë që të shka, e ith, zdjen mirë. Keri he hu, zdjen mirë ajo. Tani, vëzër, durimi është sinonim i burgosjes, nefsit, menisen, qka? Ose qatë vend, si të dasht, ose dikun tjetër i të dasht, për s'lanë me shkuar. Kjo durimi. Kjo është durimi. Pra, te i kalimi i qastit të dashur, apo përmbajtja me një vend, ku zdjen mirë. Kjo është durimi. E këta vlezër, a mund dhe vodi kush i cilis beson akhiret? Tani, qështet e akhiret i vlezër janë të ndërlidhur njëra me tjetër. Andaj djetarë kanë thanë, el imanu, kaullu wa amel. Imani është fjalë dhe vejpër. Qërë më në fjalë? Këj qështet e imanit i vjen qëtu. Këj dhe vejpër të imanit i vjen qëtu. Me një ven, në dhejmër, dhe në trup, dhe në shpirë. Dhe këj të i përcepton dhe i përzim. Këj këto bashkë, qojnë gjennet. Ajo shka i shtyn, këtë këto më konë gjalla, që i pompon, që i mban freskë ta cilë adhezër, durimin. Se shdo njana për qemot, imanin Allahun balafaqot me shype, me dyshime. Imanin akhirat balafaqot me, une, qeku e kam dinarin, du të me lanë për ata, qka, këtë këto, sabri thot prejt, ka dhe, majo, bajo, e kështë mëra. A dhe Abdullah ibn Mesudi ka thonë, së mundet me pas iman njani që s'ka sabr. Së mundet me pas njani, si koka. E ka përshujt ka thonë, sabri, një man, anë si koka. Mja e kënjanin kokë vëzër, ose me e pa një krije veç trupit. A i thu, njeri a i thu, kokë i njerit. E dame prej, në më prej jetës. Kjo dhe zërë qështja e sabrit në Kur'an. Nevira kam bejt dhe zërë disa prej regullave, të se do t'i përmemin qështjën e sabrit, përse t'i shtina për ligjeratën e arshme, nga se qështja e sabrit, sidomos dhe zërë nga perceptimet e gabuarat sabrit, neve du dhe zërë, dëmonë, që shprejt Muhammed Kutbi, rahimehullah, dhe sa sot do t'a përmemin një fjallë të vlajt vetë, Seidit, Muhammed Kutbi e ka një libër të shkuar me fehimun janë bëghi e të sahah. Janë do botë kuptime du të mi bo sahih ato. I ki gabim ato. Qish përseptohet të na feja? Apo, namazi, Allahu, pengamberi. Dhe zënë, shumicët e rasëve ka përseptim kabushin. Shumicët e rasëve nuk e definon qish duhet. Apo, për shembull. Në e gjimë se plot për njerëzve, për shembull, sot, ma dja dhe botërisht edhe në për enciklopedia e shkruajnë, fjallën fe e komentojnë me fjallën religion. Fjallën fe nuk o religion, dhe zë. Fjallën fe, din, që ka kërë, malik i jo u mi din. Fjallën fe, të na fjallën din, inë në din e indë Allahi, e l'Islam. A në për shembull të e gjenë njerë, sot, thot, shiko, në enciklopedin amerikanë, në enciklopedin evropiane, religion i bje kështu, kështu, kata, kata. Religion të na nuk komentohet me fjallën din. Religion në Evropë është diçka që ka njeri beson shpirtin e vetë dhe kjo se frek botën e jashtë. A që këtë e na fe? Jo. Sot e na një diçka që ka ti e beson botën tanë të brendshme dhe kur gjo nuk gjerë për jashtë. Vëtë që përshimu, identifikohesh përshimu, unë beson kështu kështu. Mirë po, këtë ti e qonë, e qonë në prapë si laik. Të na dhe feja përdicia. Muslimonja i përgjeqë. Të na dhe feja është gjdo vejë për shka e thu. Të na për një fjallë është këndë gjenem. E ku kjo religion? Në religion është, të mon, botë kuptimin ngusht i gjanës që ka e ka prua Allahu te bareke ve teala për fejnë, si do qovë. Një fjalë e madhe kona ka kalua, por se ta citojna këta, nga së është nga gjërat e vleshme të Sejid Kutbi, rahimahullah, thot në librin e ti, fi dhilalil Kur'an, duke shpjeguar surën El Bakara, në kuptimin e sabrit, qikoni qëfar thot dhe zë. Fjalë, kush do mundet me u këthyje, ma dje kjo pjesë, besoj së është edhe për këthyje në gjuhën Shqipe, për mund t'i gjeni edhe në gjuhët e tjera, Sejid Kutbi Vlezër ka jetu në kuptimin të regullit të parë, është gërshetu me jetën. Mon, nuk ka hi dikun më mshejle me thanë, bani kështu, bani ashtu, bani kështu. Apo, ja, është gërshetu me jetën. Ka kuptu problemet e njerëzve, ka jetu me problemet e njerëzve, ka shkujt. Andaj plopi njerëzve thanë, Sejid Kutbi s'ka shkujt tefsir. Po tefsirin ma anon klasike që e kuptojnë do, a sahabët nuk e kanë pasë. Sahabët e kanë meditu Kur'an dhe zërë. A dhe ka thonë përshemë, piqë tja jetë e ku kredu këta. Qiko? Në qëfar kuptimi? E ka meditu e. A dhe Sejid Kutbi në livrën e ti ka meditu dhe zërë. Që do kanë ka meditu? Dhe jo që nuk e njefë tarifën apo rrugën e mufesirave. Po kjo është tem tjetër. Thot, Allah më shiroj, në vëllimin e parë faqën 141, jetë e karra ru dhikru sabri fil Kur'ani këthiran. Qërën dhe gjithë do të mundohem ta kaloj shqip më shpejt që mos ndalemi me gjunarave. Thot sabrin në Kur'an përmendet shumë. Sabrin në Kur'an përmendet shumë, më shumë se namazi. Se nuk mahet kjo pa këta. Shtyllo dhe. Andaj Allahu xhelaluha ka bën namazin me sabrin, pse? Madje ka thujt Allahu xhelaluha namazin, ha, namazin e ka thujt se është veç për sabrlit kjo. Shumë në njëri dhe zërë që nuk e beson Allah, nuk e beson përmësam hak, nuk e beson akiretin, a i muqunë mëngjes me prish qefin e vetë, atë ngrotësin e vetë muqunë i falë dhe reqatë në mas. Pas njëri cili ka sabër të malë, dhe këta jo bësh me vanë i ditë dhe zërë, deri sa të këtë frimë, deri sa të këtë frimë. Thotë sabërin Kur'an përmenët shumë. Ngole. Kjo, për arsye se Allahu Gjellë Gjellalu, e din me ilmin e ti, rëndesën e mundit të cilën e kërkon për mbajtja e rrugës së drejtë në valët e epsheve dhe shtytëzve të këqijve këtij jetë. Pse e pamin Allahu sabrin shumë? Sepse Allahu e di sa është e rënd me nejt në rrugën e Zotit. Sepse jeni në val kujta? Jeni në val që ka thonë pejgamberi sa më sindetini. Apo valë qëmë të të epsheve, qefive, tekave. Njeri ka miliona dëshira mrejna. Në këto miliona dëshira, para në mi thonë, asë njënës të plëcojna. Pasa o përdezor kjo problem. Para në do përshemë të i kini grumbull dëshirave, Allahu ku lezion kur anë dhët, këtë gabim e ki. Së të plëcojna asë njënë. Kjo dhe zë problemi mabës. E pasa o përdezor, sa rrive. Thot, rahimahullah. والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين الشتى بين شتى الصراعات والعقبات فذا ايو تشكركون parcellja e rrugës Allahu xhelaluhu në tok në mesin e shumë prej përplasjeve dhe pengesave. Allahu pse thot ban sabër? Pse thot ban sabër shumë Kur'an? Se edin se parcellja e fesë në tok ka mundesh me shumë pengesa. Andaj shikon në historinë e Muhammedit s.a.s. Leni krejt, shemull, edhim se ketë janë motiv, po motivi maj madhë është Muhammedi a.s. Se ja ka njështë dhe zërë, njëri maj mirë, maj dashur të ata. A i sa shumë kam pasë, qëtë me rejtë me Muhammedi s.a.s. njështë dhe zërë. Ba di ka arën se transmitimi se edhe Bugjel nuk ka krenu me Muhammedi s.a.s. Që ku njëri madhë dhe zërë, besnik. Ta mam ju ka thanë, jam, Allahum ka dërgu pengamber me fjallën la ilaha illallah Muhammedi rasulullah. Që i kanë thanë? Dhe nuk ka përfundu kjo përplasje dërsa kam përzon këtë. Njëri matë mirë dhe zërë. Ska linë nana matë mirë sa Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Mirë, po nuk kanë duru popli vetë, popli vetë. A dinë kushe kam përzon dhe zërë. Ska nërë tjerë të okupatori, kure ishtë. Dërsa Muhammedi sallallahu alaihi sallam, qëfar është? Ha? Qëfar është? Hashimi? Ha? Kure ishtë? Kure ishtë, duma, familja, fisi vetë kamon, dilja është. Madi Allahu Gjellala ka vërën në surën e në falë, të përzunën dhe dështën me të vra. Dështën me të vra. A dhe thotë, se i të kutë vërahimu Allah, Allahu e përmenë shumë sabrin Kur'an, sepse kjo fejë e Zotë i Gjellë Gjellali, du më manë, e mira Allahu Gjellala këtë përplasën me të këqitë e shumë, është e padashur. Pas të i thotë, kona kam baruar, por se të lezojmë disa prej fjallëve të sejtë kutëve, rahimahullah. Thad, vëllëdhijet të tallabu en tëpkan nefsu me shdudet el a'sabi, mu gjennedet ul kua, jakidhaten lil medakhili vel me kharic, wala budde min as-sabri fi hadha kulli. Do ta përmendojmë deri këtu, nga se fjalia është e gjatë dhe kërkon një çarim më detajshëm. Dëgjoni çka thotë. Allahu e ka përmend sabrin në Kur'an shumë. Që të mbejë se shpirti njeriu me shdudetul asab. Që ti ket nervat në vend. Ti plasin nerva dhe zërë. Vallaj nuk të lojnë nërët pa ta plas. Ti thojnë kitë fjallë dhe nësa thush lekit. Nëse njëzë e provonë mi bada vetë, mi tiri rrugë zotit, ma dhe e me majtë vetë, me marë familën, e kështë më ratë. Atë shkallë me thonë njëzit fjallë, atë shkallë me nëzirë pengesa, sa që dhu, a unë e plasa kitë. E Allah e ka dhonë, sabër, prit, ka dhonë sabër, se mundësh, ti mundësh edhe mu vrave, dhe mu më të vra, kuptimi. Mundësh ti më shku më paralizë. Po kjo nuk qonë pesh në univers shumë. Ki parasysh. Madi Allahu gjelëval sabrin kër e ka përmenjë Kur'an, gjithmon e ka përmenjë shumës. Sabirin. Se ka mundësi ti banë sabër shëshnija, s'banë sabër gjumë, kej. Apo, madi e sot më konë sabërli, janë problem. Po kjo nuk i bje që sot më konë sabërli. Se të sa njësë shtu e thonjë. A, o gjë thotë, nuk shkonë sot me drejt. E që me shku? Me shtrem. Jo, shkonë me drejt. O shti ju derin pun, me drejt, me të mirë. Shikosh ka thonë. Allahu e ka përmend shumë Kur'an sabrin që nefsit ti mbaje nervat. Dhe nervat janë problematike dhe zërë. Qëllon dikush fjalë, trana, që vetë Zotë jedin. Vetë Zotë jedin se sa e rënë atë nefsi. Që ka thonë për pejgamberin së sellem, o pejgamberin e edhim sa të të ngushtu gjoksi për sabr. Që ka thonë pasaj? Mu gjennedetul kua, që tjenë fuqit e njerit të mbletha. Shpërndajnë dhe, njërën të qëtë një problem atje, njërën të problem atje, njërën një fjallat atje, njërën një problem atje, dhe dy shpërndajnë është, ku e ideja, i blikësit ta me rimani. Dhe i dhu, ja, shkonë në. A në plëti njëzë dhe zërë, të mënë kuptimin, bëbinë depresion. Thotë, së më me shkunë në ata, që kaqë. A në i ka disa njëzë për shemë, thotë, une dërë që tu e kam imani. Ma në tonë më shumë lip një ze, shkunë në edhva. E Allahu gjelluala dhe zërë, në basë të imani, që ka të jepë pozitën, asë edhe thirë sabër. Nuk e thirë Muhammed sa me bosa për sa thirë tije. Ti ma pak thirë. So e ka barën e ka matë madhe. Apo? Pasaj thot, jaqidhatun lil medakhili wal makharij. Allahu thirë për shumë sabër që ti jesh i zgjuar. Ha? I zgjuar. Së i qelë. Qka po hi e qka po del. Dhe për qelë ti jetën, qka po ndodhe zë. Qka po hi jetën tane e qka po del. Ka mundësi del imanit ti se vërrejn. Allahu thirë sabër, nalu. Për qelë. Ka mundësi ti të hini një keqë, të hini mik, që ti e menon mik, ajo është armik. Edhe shka dhe të dojë, sabër, su gutë, njani dytit i ka po medikatat, ki e vlijaj, Allahit ka në. Ka dalë, Allah, prit që ti se ti për veti, mas pari, e ku beti për ata? Thot pasaj, wala buddet mine sabri fi kulli hada, wala buddet mine sabri fi hada kulli, dhe pa tjetër për me realizu që to, nuk realizohen pos me sabër. Për me majt vetë, me majt nerën, me ditë që rruga e malë, rruga është e gjatë. Dhe të shumë i vëzër si të kullë rahimullah në legjiratën e arsëm të vazhdojna edhe disa regullat të sabrit dhe disa fjallë të si të kullë rahimullah ka përshkru detalj qëfar si në opi sabrit e agjërimi vëzër në këtë ajet ka arveç me një mu këtë dhe mon këtë shtymje të malet në efsit dhe të rrugës Allahu te bareke ve teala. Elusmi Allahu xhel xelalu, inshallah te bareke ve teala na mundson me kuptu Kur'anin, me kuptu Sunetën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Elusmi Allahu te bareke ve teala, Zoti xhel xelalu, na bën prej durimtarëve, prej atyre që Zoti te bareke ve teala i mundson që të kalojnë sfidat e kësaj bote derisa të arrijnë rrezallokun Allahu te bareke ve teala. Elusmi Allahu xhel xelalu, që Zoti te bareke ve teala musliman, kudo që Allahu të ndihmon, yetimat e musliman Allahu ti mëshiron, fuqarat, skamorët, bonjakët, Allahu ti pasuron, zullumçarët, dërmet ايت ديشبارتالون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين